بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كنت إن شاء الله moy dernier cours bi ci walu dernier bind bi ci walu ajj comme niñu ko waxe won depuis début ba inshallah ñu jéxalé aju sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga xamné dinañ gis da li gissone yépp ponk yi dañ koy gis ci bir charti ki bo ko koy ki ñu tuddati yi ñu sop yoy yeb dang koy gis ci bir ak farata yi inshallah comme niñu ko waxe won kon hadith bi ci gina matale nak di décrire adjam mom sallallahu alayhi wasallam moy hadith jabir ibn abdullah jabir domi ki la ndonga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam haditham bi nak imam muslim moko moko andi ci terem moy sahih imam muslim rahimahullah ak imam abu daud Abu Dawud mom sunan la ki moy lolou jargon côté muhaddithoun yi sunan benen affaire mais yi moy téré bi gina wër ci après al-Qur'an ak sahih imam bukhari téré imam muslim moy téré bi gina wër ci l'islam kon nak mom mo ni hadith ba ak imam Abu Dawud rahmatullah alayhima ñun nak version wu imam muslim lañuy jël bu soobé yalla hadith bi nak kiko solo moy jabir ginnaw la tañuy commencer inshallah dañu bëgg wax touti ci ko ndax tamit ki nga xamne xolal aji yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni mu amé solo ki li nga xamne moko fekke japp ko ba transmettre ko génération yi ba tay di ñukoy jang ko ko jarna xam moy kan tamit di len ñaanal ñoon nga xamne comme li alcorane wax na wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana فِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ مُنَ جُولِي نِي گِنَاو بِم وَخِيس نِي گَادَاي جُوگِي وُون مَكَّة زَادَهَا اللَّهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا نِيو مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ عَلَى سَاكِنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَامٌ مُوي نِي گَادَايُون ñoñu bimu waxé ñoñ ba paré wax sen maggaay ak tamit li leen yalla tek nga xamné ñoo gën ci xéet bi mu boole ci ñi nga xamné ñoo leen accueilliron medina muy sahaba yi wa ansar yi ñoñu tamit radiyallahu ta'ala nu bimu waxé légui nak mu ñi ñew après ñoo moy l'islam lool sahaba yi dañu diviser wu ci aya bobu ci deux ñi joggé makka gaday ci moy muhajirun ak ñi nga xamne ñoo leen accueilliron moy wa ansar wa medina ak ñi nga xamne ñoom ñoo dugg ci l'islam après loolu nak ba adina di tukki ku ñew ci nga bok yalla na nak ne ñoo ñu ñew seen ginnaw dañu naan rabbana iyyaw suñu borom ighfir lana yalla na nga ñu jéggel suñuy bakkar suñuy ñaawteef waye buñu jéggel ñun nak wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman gaay na nga jéggel suñu mbokk yi nga xamne ñoo ñu jitu won ci ngeum yalla gi ndax bu won ñom duñ ci jot moy ne diina ji dekk bu nek gox bu nek yalla da def ci ñoo xamne ci lay joge ci ñom ba ci bo topé chaîne bi bañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo nak jaru ñoo fatte fatte way budul se ngeum nit bu duggé ci l'islam baxuk yalla kessé la mais nak yalla da am ci ñum koy jaarale moone dañu nan kon yalla na nga ñu jéggal ak ñi nga xamne ñoo ñu jitu woon ci ngeum yalla gi ñu nek waye wala tajal tabul def fi qulubina ci suñu xol yi ghillan ak iñan lil ladina amanu yalla na nga dindi suñu xol ñuy am iñan diko jëmele ci képp ko xamne dafa gëm yalla mo xam ku genn adina la mo xam kuy dundu la moy ne julit amul droit di bagn moromu julit ndax comme li nabi sallallahu alayhi wasallam wax ku gem yalla de gem man kana yumil billah wal yawmil akhir moné ki bokko na bo moné julit ki da fay sopal bopam nan lako waxati day beugal bopam limu beugal mbokam limu beugal bopam voilà moy fal yuhibbu li akhihi xawma ma limu beugal bopam dama exact xawma tax ma fatte exactement terme mi mais mune dal julit day beugal bopam de moromu julit tam li beugal bopam kon mune wala tajal day yal nabul def rillan ak kenyan fi fi qulubina ci ñu xol yi mais jëmëne ko ci ñi nga xamne ñoo leugum rabbana taw suñu borom innaka ndax yow ghafurur rahim yow yaay aj jéggala kon gi yaay aj yërma kon gi lool mo tax ñooñu ñi la yiitu won rawatina ñooñu ñu jaar di fatelaku xam ñan lañu ndax ñakale na xam mo tax julli ni seen problème yu bari ñu am ndax amatu ñu model presque moy ne du dañu ñak model mais ñoom ño xamul seen model model mais lu wax kuma xamul nan la koy topé ci way deug la dé way ño xamné tay imaginer tay julline ni légui ni ko fi néwon dama lay laaj tay ki gina mag ci sahaba yi sayyidina abou bakkar radhiyallahu ta'ala wax ma ci mom 10 minutes waaw exposer 10 minutes rek la soxla ci mom du ko man bakkar way limi wax dal bu dé gor gor na bu gor gor lu moy a mom mo andon ak yenen di salam gadda ta lolou sax gaay xamuñu ko de man ma rafen ndortu rek da tamit rafen ndortu dafa bax mais gaay yoy ya sax xamuñu ñu bari ay mo joge won ki mo mom mo nekkon khalifa bu ñeuk lesk lolou xam nit la lool xam nga du xam nit amna ben oustas aussi bu genn ci tele bi la dem ñu intéressé sakanam senegal sakanam la ti wa cherif la ay dara la sante ti wa welingara mo cherifu welingara wa miné nak ti wa mom la minna dafa créer une association bo xamné pour réunir tous les jeunes quoi ta à travers le Coran quoi voilà parce que nit ki ni ñi wax jaamu yalla pour nga jaamu yalla fo nga xam le Coran ti ba boko xamul c'est ça lool la wax ouais c'est ça ouais c'est ça il faut connaître le Coran waaw billahi ouais deug la ñi buñ la né nga ñaanal leen ta xamoo leen moy do leen jox seen gëdd billahi ouais c'est ça lool nak ñak leen xam image xol Sénégal dekk bo xamne ku tepp rek mom dal ku japp ku teub rek japp ne ce serigne mom ginnaw yonent defa sama mo ci top ce serigne alors amone lol lay wax loy amul moy di kokku imaj ni koy wax xamuñu dara way alors que way naw yalla sa ñaari wajju tu ba waaw moy ya boy ñaanal waaw ndax ñaan li gën moy nga tambalé sa bop bu sa ñaari wajju rek lol ak ce serigne nga xamne ndax serigne day gëna upp doole baxuma nak serigne ñu gëbelu ji dara ñu jeex de moy ki nga xamne mo la xamal sa diine diine dila dila nga xamne say walu yalla mo la ci taxaw taxaw waaw loolu côté ruh la jël tokoku ta wajur bu dé defalu la comme ni serigne bi def mom sa côté vie actuelle la defal moy lu bax la walu bax ni l'islam wax dang leena wara ñaanal le mais sik nekul ci ne ki nga xamne mo yor sa walu ruh mo bu doole ki yor sa walu yaram la preuve en est que kep ko sa gane yaram mom te ruham dox ko mu ngi dund ki sa gane ruham bo ruham yaqut muy defar yaramam ko moku de wayam ndax moy côté yalla yonam di mes mesal di yaram di diwu di solo rafet di ki rek mom topoto ci biti baye ci bir alors que boudé dafa topoto ci bir baye ci biti sax lolu même boudé nek li gina mat ndax li mat moy ñaar yeb nga bolé mais nak na beul djik moy côté ruh bi na upp solo waaw mais koku da ngay xamné koku mom muccu na ndax ruham la tek mon fete kaw kon nga gis ne ki la yor ci sa côté bobu sa walu spirituel deug deug serigne bu ko mat la waxuma nak ay diw mi ndax ni la sante waaw rek man yebaluna ci mom tok fi nga xamne di nga tok ay 5 ans do ko gis do ko deg du xam ci yow dara bo ñewé sersi ko dula wax ci diine lolu waxuma ko de ko xamne buy wax mom gam mom gi rek lay wax wala magalam gi rek lay wax wala magalu bayam gi wala lolu rek lay wax ko mom waxuma ñoo rek lañ gëm ko yalla nangam danga yalla barke nangam nangam barke wa non ñoo par exemple ñu mel ni ñom ñoo ñu kenn waxu len ñak xam nak ñiñu ëndil diiné ni yalla jaarale diiné ba motax kutub rek japp ni ci sëriñ comme que manu ñoo wax mo gënë yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ko xé yéfer lañu ko manu ñoo té dami dañuy gis seen sëriñ day tag yaron nabi sallallahu alayhi wasallam nan li ma am yépp ci mom la ko jëlé moy kon manoko né moko gën légui nak comme que lool man da nek ñu bayyi non légui ñi top ñepp mu né ñom seen sëriñ ñu gën xam nga lool ay waxi chaahan ka dëgg la koku jarul sax tontu moy xamul dara ndax ñi gën ginnaw yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ci xet wi ginnaw bu dé ñi yalla bind yonnentou alayhi wasallam sallam ñoo gën ñep ñep nit ñi nak dañuy ñew naan ndax diiw ñi ko top dañoo bari bari wa té nit ku nekk yalla dañé wali an ñoo yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañé wali an yahdiya bika allah rajulan wahidan khairun laka min humurin naam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañé won sayyidina ali radiyallahu ta'ala bi mi ubbi khaybar xer bo amone 7e siècle voilà ta ali won gaay dané ko won bim ko joxé né ko pour mu dem dané ko té nak nga xamné yalla jaarale ci yow gindi ben nit mo gën ci yow fouf bu don tay ta yoy ay gëlem yu xaw yu xonku yoy ño nekkon milliards ko amone mom yu bari moy ki milliardaire bu don tay dañ nan mo gën yalla gindi ci yow ben mo gën nga amone milliards ci adina bi yeb nga yor légi ñom dañ nan ñen ñi dañ nan xolal sëriñ diiw mom ñu ba xolal ñi ko top yépp ñoo ñëpp lu baax liñ def yépp kon ci mom lay kon lool moy tekki ne mais loolu yow xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañé won nañu ma urida alayya al-umam dañ ma won yalla dama won xéti ma gisub yaronte bi mi wax ci lim doon wax né mu gis di mu gis ñu bare bare bare mu né yi ki mom ñi mom xana sama xéet lañ di sopp ngir mu nek sen tellement niñ bari ñoo ko deere ñi xéetu sayyidina Musa la ala nabina la ahdal salatu wassalam ñom ñoo bari ni ci biir wax ji mais après mom ñiñ ko wan ci xéetam mo upp ñoo mu ne gis na ab yonent wan nañ ma ben yonent bo xamne dafa ñew bi mi ñew ñaari nit la andal ki ñett nit ki ñent ki ñaan am yonent bo am nañ ko mom rek ñew moy mom yalla du ko yoni ci xet mu dem wote ni kenn gëmuko mom rek dal mo gëm bopam mom la mu ñew mom rek moy ñew gëm yalla legi nak ñe dañ nan imaginer nan comme ko ke mom kenn top ko alors que ci ñiko top ñep ci sen ci sen ki lu bax la jëm kon ki mom mo raw yow da nga dof wala moy ki wax lol xana moy yonent yi alayhi musallatu wassalam moy na yow serigne bob ngay wax mom ci mbaxu yonent bobu kenn rek ñew mom rek ñew ci la bok ta koku mais moy ne yeend moy ne xam nga mais tamit bo xamul dara tamit waxi ko xamul dara ngay wax sauf que bu doon sax mais comme ko ñoy ñi koy wax dañuy japp ne xam nañ dara nit ñi top leen moy même duma ne xamuñ tous mais côté xam amuñ ci xam xam moy naka nga mëna jëlëp sëriñ naan mo gënub yenen yow da nga ko xana dafa wëré di ab yenen alayhi salam bu ñëwoon kenn top ko yow adina bi yépp top su sëriñ yi yenen bi ko gën fuuf da ko xaja jégg sa way té sa way mais yalla ñoo li tan ni ñi ñoma gënal ci xéet ci ñu mbind ni ci dess top ci sahaba ye ci top après wali yu top ci lool la wali yu tekki wul ne nak kutub rek ne man sama waji wali yu la rek mom ci la bok moy mbir yi yalla mo xam kan la am na nak nit ñum ko xamal dama ne diiw mi mais du ay penchant yu ma neex wala ni sante nangam rek fala ak ciriñ wara nek ak am xam xam fala wara nek djegge yalla fala wara nek non mbir yi ko la gene jaamu yalla fala nek waaw c'est ça de way monsieur mindi mais bu tuwon tay gor gorlu waaw man ma sante mbake wala ciaw wala si yi ñiap senegal ta defuma dara monsieur mindi moy nek sama ciriñ la wax deug la de mo ma raw ci yalla la gëna xam yalla da mo la gën quoi ki la gëna ki la ki yalla mo ne hawma inna akramakum indallahi atqakum ki gina tedd ci man ci yalla moy ki len gina ragal yalla yeen nak kanta yi ngeen di wax lol sen affaire bop la mais yalla mom ko gina ragal yalla yow sab serign nan la meuna gina ragal yalla yonen yonen taala sa limu xam ci yalla sab serign da xam 15 bi c'est sûr way waxatuma la lol sahaba yi top ci ñom ño top ci xet ño gën ci li yalla bind ginnaw yonnati alayhi musallatu wassalam yalla xole yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy yonnati yalla dalena tan tanal len andando yi jëm ci andando yi moy sahaba yi ko voilà yow legui naka nga mëna ñëwé yow né après ce serigne mo gën lolu day motax pour entre parenthèse ñoñu xam len am solo moy ginnaw bi nga xamé yonanti bien sûr alayhi musallatu wassalam surtout jundu yonanti bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ko xam que ci les détails les plus profonds nga def ko nak ce dundu loy dundu par jour nga xam ñi nga xam né ñom la légué won affaire bi ñom la yaral bopam ak ñoñu ñi ñi yar ba yow ni nga ñëwé man néw ma bu kenn xam sëriñ ci fi nek baña xam ñun ñi tay buñ togué di wax luñu man di ki mané manu ñu fé glorifier wu ba paré faté ñi nga xam né ñoñu jitu buñu deful won dara tuba bi fagaagal mu yag waaw deug la dé way c'est sûr way wala ñom daléna jaralon lu nek mais ñom fofu lañ ci tollon def nañ liñu wara def ñun nañ def liñu wara def ta baña nek rek di len gamo waaw deug la c'est bien nga len di wax li fiñ jaar ndax lool moy li ñuy wax way way mais quand même buliyam fofu wa keur lu sen se di adina senu mbax ñom waaw tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu wala tusalun amma kuntum ama kanu yafalun yalla neena li xet la wu jall ak luñ ñoo mu jall na ak lam doon fagu lam doon jeuf wala kum te yeen ñi di dundu legi ma kasatu ni ngeen di jeuf la yalla di xaar xaar way deug la li ngeen di jeuf ngeen di am wala tous alun na du ngeen ñew ci yalla mu wala ngeen tok ñu leen di rendre lo compte ci ñom lañ doon def naan leen lan mo ci set dedet c'était surtout que voilà lool la moy magal len fonko len ndax liñu def ci diine mais bu liyem fofu mais def len model waaw waaw def len model au moins mané man damay xol ci dundum bi ci ginnona feus may def lim doon def waaw waaw lu bax li way au moins bo manou la def lim doon def may en tout cas ma djim waaw waaw yalla dina la tek dara jaay ñoo والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتنا من عمل من شيء يالا نينا نيغا خامني دانيو گم يالا گم يالا نيك سي جام يالا بگين ادنا سين نجابوت توپ سين گيناو بي نيوي توپ لي ندون نيك سين جابوت نا مننا نيك كيغا خامني سين ديسانداس ديريكت دلا مي مننا نيك جوليت بو خامني نيوم اي مبوك لا مبوك جوليت واو واو ñu top len ci lolu mu ne ñooñu buñ démé aljana damay jël seen jaboot yi même boudé ligéyuñ lu toll ni lé seen mam yu baax ligéy damay jël yobul len ci même aljana bu xawé seen mam bu né fer daw ci doom ja nek ci souf mais mu ngi doon gor gor lu ci top li mamam néwon ci lu baax lool damay jël doom joon yobbu ko fer daw ci fi gina kawé ta duma wañil seen mam dara ci lim doon jëf né lool la wala mu ko moy bo ci newé yalla bolé la ci mais bo ci nawul di gamu rek di tag rek di wax lu baax la mais quand même bu ci eppal japp ne mbir mi li rek la wala ñun dal ñoo yor mbir mi ku dul ñun khutbu bu ñew jamono ji ki gina bax ci jamono ji rek sa su ne ci man lay bo ko la ko wax mais lool la motax sama serigne mo gën ñep mo gën ñep loolu tax boko waxe keneen wax leen waaw legi kan lañuy deugal waaw c'est ça moy ni mbir mi du fofu moy li yalla dañoo wacce ngir ay jam ku la gina nek jam mo la gën kon nak ki xam ñooñu dañ leena wara xam ñooñu nak ci ñooñu non muy sahaba yo nga xamna radhiyallahu anhum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo len yar kenn ci ñoom moñu décrire al ajam muy jabir jabir radhiyallahu anhu bayam abdullah la tudon jabir ibnu abdullah ibnu amr ibnu haram bayam abdullah la tudon abdullah bob bayam amr la tudon amr bob bayam haram la tudon ba madani lañ moy madina lañ dekkol papam muy abdullah ibn amr ibn haram mom mu ngi genn adina jour uhud xexu uhud moy fiñ faté won abdullah ibn jubair sayyiduna hamza musab ibn umair ak ñooñu ñu bax ñu radiyallahu ta'ala anhum mom bayam fofu lañ ko rayé biñu ko rayé nak mom yalla dafa wax ak mom bim genné adina sans intermédiaire yonentou sa sam moone jabir yow sa papa yalla waxna mom sa moy face à face sans intermédiaire moy kenn amul intermédiaire sen digënde ko xamné dara jibril demal wax ak mom mom mo wax ak mom directement bimu genné adina ko xut jabir radhiyallahu anhu mom demul won badar amna nak ñu né demone na mais li gina wër moy demul won ndax ya bayam bu don dem xex ak yonnabi sallam bu don dem comme que dafa amone 9 dom yu jigen ak jabir da don wax jabir comme que mo ci nekkone goor yow yoyal ma sama njabot en attendant buma demé buma genné adina ja xex ba nga res li ci yor nga yor len mom non la don def ba Uhud bim amé bayam woko tamit comme nam don def ne ko légui yow dessal fi nga yoral ma sama njabot di moy nga yoral malen légui bim démé bayam genn fa adina nak bim xabar ñu né gaay bari gaay ñu nañ mu dem mu gis bayam bokku ci ñi faat fof ñi yéferu quraishi faat fof radi Allah ta'ala no legui nak jabir affaire mu tok nak tim bay bi non ci soufim teud non de non fim genna dina non di joy yaronti sallam mi romb ko ne ko ibkihi awla tabkihi fama zalatil malaikatu tudhilluhu hatta tarfa'u ila sama mo xam nga joy ko wala nga ñak ko joy malaika yaangi duñu deñ diko yeketti diko keral diko yeketti ba niñ ko yeketti ba ja fele mom aljana mo fo fele bok num tudu asaman après jabir radhiyallahu ta'ala après mu laj yunus sallam ci bayam fum wara to moy dal ci est-ce que mom aljana la wara dem comme ça mom metit bi ko dal sax mu xaw ko manou wala bok mu xam dal fi moy wara dem yunus sallam ne ko inna halal jinan sa bay de fumu deuk moy aljana la dem wa inna abaka qad asaba al firdaws al a'la dasa bay waxuma aljana n'importe quel aljana de mais aljana be gëna kawé fa lako yalla yo firdaws fa yonent bi sallam nek néna ko sa bay fofu la nek mom nak biñu ko dencé nonu ba jamono sayyidina muawiya radhiyallahu ta'ala fek mu don dox dafa bëggoon comme dëkk bi dafa yok won medina ak yoy ñu bëgg indi ay ndox comme tay na canalisation ndox yi wala fi ndox yi jaar fekk nak mom ñukoy jaarale côté Uhud fiñ leen suuloon biñ fa jaarale ndox yi ñom nak ñu sulé ko mom bu Jabir dem radela fekk bayam comme ni mu melone jour bañ ko génné adina non la mel comme ça ndax non yaronte bi sallam neena yalla dafa haramal ci souf mu lek deru ki yaronte yalla musa ak shuhada u tamit ñom seen ki barek sen yaram souf do golé nim ko dencé won ay ta lol ay at après la ci la non la ko fekk mu mel non mu denc mu defaratal ko ki dencu jabir nak radhiyallahu ta'ala mo bokon na ci ñi jaayante won ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bako wa makkay sonal laata muy dem medina ñim ba muy waxtaan ak wa medina ngir mu ñew fa ñim deuxième bi bayatul aqaba athaniya deuxième bi moy fiñi sané jamray waxon nañ la né fofu la yaron rasul dajé won ak wa medina biñ pour ñu d'accord mu ñew nek fofu jabir radhiyallahu ta'ala mom bokon na ci ñi fekk won deuxième bi dafa mon ñaar premier mom fekk won na bo ta mom bokon na tamit kon mom waxut fekkewul won xex ba dara ko xut ndax baye mo doon dem après nak yeneen yi doon na dem ba ndaysan mom la yaronu sallam newon gisone ko mo ki wam bi geleem gi sonu ñu joge ben guerre ni ndax yaronu sallam bu andon ñuy dem dang koy gis leg leg ci kanam leg leg ci ginnaw leg ndax bëggul kenn nek fu nek lay nek di waxtaan ak ñom ngir tamit gina ki wol mu dem ci ginnaw bu mu kiwe après mu gis jabir ak geleem gi sonu mu ne ko me la wax mu ne ko sama geleem gi dal dafa sonu dafa lof comme si manatu la dem waaw yaron nabi sallam ne ko legui jaay mako moy histoire bu si wo après bam yaron nabi sallam bagn d'accord legui yaron nabi mu ne ko legui nak jaabir nako dama lay jegal ben condition moy manako jaaye nak man ma yor geleem gi ba ag medina waaw nako wa bax mu jaay ko gelem gi nak dafa so non demul mais xam na xif yaa salam la door gelem gi gina gaaw yi ci dess legi nak buñ ko jeme medina ñu ag yaron salam ne bilal radhiyallahu ta'ala jeelal ki khalis jox ko khalis nako demal nga jox ko jabir ndax gele fek mo ndil ko gele mom mondil ko ko mo jox ko ko bare yaron ta salam do dafa jax biko bilal joxe khalis bi yaron ta salam ne ko legi djelal sa gelen nga yobale monako monako ah yow ma jayon lako monako da fa ne dama don waxale ak yow ngir djel sa gelen def mo moy djelal gelen bi ak khalis bi nga yob may ko gelen bi ak ki bi mu dem Jabir nak bokku na ci ñinga xamne ñoo ëppoon ci borom xam xam yu magi yi do nekkon Medina fin dundum ndax mom Medina la neewon nekkon na Makka tamit ben jamono bokkon na ñinga xamne Rasul sallallahu alayhi wasallam da leena soppon bu baax lool sax mu ngi genn adina nak l'an 78 ci gaday bi mom nak dafa mujjone bi mi genn adina dafa ñakkon ay beutam dafa magé won waaw dafa gumba won finalement dafa sil ma xawon même niñ koy gisé ci hadith bi kon dal koku ci gattal moy Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa ja'ala aliyal firdaws maskanahuma wa mathwaahuma kon nak jabir mom radiyallahu ta'ala nu jele ci imam muslim mo ne kon jabir hadith bi fan lako jele imam muslim ñu ënde cheikh am mais pour gattal da ko jele ci jafar pa mom direct ay serignum da ko jele ci jafar doomu muhammad jafar doomu muhammad muhammad bobu di doomu ali ibn al-husayn husayn mom Ali ibn Abi Talib moy bayam moy 4ème khalifa yonnate bi sallallahu alayhi wasallam Ali ibn Abi Talib kan mo nekkon soxna moy Fatima dom yonnate bi sallallahu alayhi wasallam kon ñi ni setu yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moy ay setu Fatima lañ moy ñeen ñondil hadith bi jaabe di la xola Fatima ko soxna ay sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mom mo jur kan Hussein ñom ñaar mo jur Hussein moy hasan ak hussein bi ngay deg kenn ki hussein radiyallahu ta'ala hussein mo jur ku tuddu ali ñu nan ko ali zainul abidin dafa manona jaamu yalla rafet ni ko don def ba tuddul ko zainul abidin koku mom mo jur muhammad bi doom mo tuddu jafar jafar mom mo netali hadith bi ci mom lañ ko jele kon nga gis ne kon tallala bi wa keur yenente bi la sallallahu alayhi wasallam nena dane papam moy ali kon ali doomu hussein ndax dane jele na ci jafar moy ne waxuma commencé wuma du imam muslim mo jele ci jafar direct dedet ndax du serignum mais serignu ay serignu ki imam muslim rahimahullah mo jele ci jafar mom lañ nane jafarus sadiq da jafarus sadiq bi talibé imam malik lawon sey manan tal serignu imam malik manan talibé serignu imam malik lawon jafar bi bokon na ci serignam yu gëna sop sax da naka côté surtout li jëm ci walu spirituel lu bari mom moko ki jafar bi imam jafar radhiyallahu ta'ala mom moko jëlé kon ci bayam di muhammad al-baqir lañ ko don muhammadul baqir tellement al baqir moy ki nga xamne dafa bu doon xam xam aw nak la mom mo fess nak wi jël lepp tellement nim bari won xam xam ak sel mu jël ko ci bayam moy ali zainul abidin moy ali la tudon moy kon hussein papam la tudde kan domum imam hussein moy ñaari sutu yolandu hasan ak hussein ki ci gina tut moy hussein mom mo jur ali bob légi nak mais ali bobu zamay zainul abidin mom mo netali hadith bi mom mo demone ci jafar ci num tuddu jabir radhiyallahu anhu neena daño dem ci jabir daño duggu ci jabir talibe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibn abdullah mun radhiyallahu ta'ala anhu ma yalna yalla geureum len ñom ñaar ndax bayu jabir moy abdullah ñom ñep ay sahaba la mun fasa ala anil qawmi jabir laj ne yene ñam moy buñu sétsé comme ko mag la won comme nim koy waxé ci karam né ki wam beuti dafa mujjoon silma waaw biñ duggusé mu laaj tan yi nak jamono ji Ali Zainul Abidine mom goné la won mais pour won la né nek goné sax téwul won ni don dem ci borom xam xam yi wuti xam xam mais duñ né goné la rek ata mom bal bi la wara mëna door comme ñun niñ ko fak tamé na dem fi nu mu duddati yoy ñuy wër xalé yi di yegg di wër toboggan yi ñu mbor ñom xalé mom lool rek la wara def né ki goné la won di dem ci ñom Jabir rabbi Allah di wuti xam xam biñ duggé ta mom mo laaj laaj bi deglu lu baax moone ñu duggu Jabir ne mbokki fan moy li ñaan mbokki fan ci ay fan ngeen joge ne mi mi laaj ku nekk di laaj ku nekk yaay kan bam aksi ci man moy Ali Zainul Abidin doomu Al Hussein Hussein du doomu Fatima ak Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala neena mo ne bim ma laaje manoko man may neena bim aksé ci man manoko man may Ali doomu Hussein mu contane ne Ali doomu Hussein Hussein xam moy moy sutu yaronata sallallahu alayhi wasallam Jabir ñom ñep ñoo doon dundalo mais tay Hussein genn na adina moy giyañu na won Karbala fekkon na mu gañu radiyallahu ta'ala mu na legi mu contane nak le fait que mu gis muy mom mu contane tata gal ko ki ko djel loxom tek ko ci deundam dindi fi ni tek ko ci deundam contane legi munako legi mu djel loxom tek ko ci deund bi deunu xale bi contane nak ci mom mom gisatul won moy mag mu mom ja do muné legi ali muné radiyallahu ta'ala nu zainul abidin muné ta bobu man xale la goné la won nena muné way way tata gal na la way way bienvenue bu don tay yow sama doomu mbokk munako nak legi lajal lula neex munako yow moy dafa contane ci mom banako legi laj ma lula neex lula neex rek laj ma bu don gonek tay mom dama beggone jeun tangal yoy lañuy wax ndax lool lañ leen xam no yoy lañuy wax ndax lool lañ leen yare moy ne ci nu nek la fay xéñ moy lañ fa ñuluk bude ay forek lañ ñuluk ci cinli mom bokay ubbi saay foy di la xéñ né nak bude jaamu yalla fa nek ak bëgg xam xam loko laaj mom ci lool jëndal ma téré téré sangam la bëggoon ñu jëndal lool lay wax mais bu doon ñeneen Harry Potter wala le play Dalton likili lu wit ke so nom ñoñ lañuy laaj mëna ko laaj ma lu la neex néna ma laaj ko man ma laaj ko ta fokk bob ba makoy laaj bañ koy set ci dafa magé won ba nek silma néna ma laaj ko légui nak julli jot bima ko laajé presque heureu julli jot néna mu jog sol ben yéré moy ben yéré rek la solon après mu jité len moy mu dafa wék ben ki ci ben jaru porte yéré yoy mu wék ci ben mais mu sol ben yéré rek ci lenen jité néna mu julli ñu mu jité ñu néna man nak ma laaj comme que néna man ma laaj ko lu ko neex manéko biñu paré manéko akhbirni an hajjati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga xabar ma nga netalima aju yoonte bi moy sama mam sallallahu alayhi wasallam netalima ajam la bëgg am na gono gog lool lañ def ci mais tamit yéme wul ndax ko xamantene ni Al Hussein moy sa baye ki nga xamne mom mo gën moy sangu jeune yi bir aljana mok magam Al Hassan ñom ñaar ñoy sangu jeune bir aljana yépp ñom moy seen sang ñaar ñoon ku koku ñu tay nek sa baye waaw deug la way gay nek yalla ji di sayyidina ali nek sa baye kay fatima mi gën ci jigen ni nek sa yaay kay yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mi gën ci ñi yalla bind nek sa mam ko kay bo laaje li yéne waaw li yes kay moy nit ku mel ni ba pare moy am sa mam yu ñu xamé diiné ñu gis la ngay concert wala nga génné clip lool mo graw légi mo né kon bim ko waxé bim ko laajé Jabir contane né ni mu né ni loxo bi mu ngëp set no neuf ci loxo bi moy da né da fay def ni li juroom la li 4 muy 5 plus 4 muy 9 mun faqala jabir na inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam de ndaw yalla yaron fi sallallahu alaihi wasallam makka 900 sinin togna 9 ans moy lim ngub loxoy 5 plus 4 9 lam yahujju ajul togna 9 ans yo xamne ajul muné ginnaw gi mu yeglé ci 10e année bi né mom da ñun mu yeglé né yonenti bi mom mu yeglé né nit ñi pour ñu yeglé ci dëkk yépp julli ñi fi nekk ci village yi ak yeneen dëkk yi té ñu gëm yalla que né yonenti bi da salam mom day acc année bi ni néna mu ñëw ya madina ala sakina do saato sa nit ñi di joggé fu nekk ndax ku nekk lan la bëgg gis yonenti sa salam nan lay ajé dëkk yi bu nekk nit ñi joggé fu madina jek fess dal nit ñi bari ñoo bari ba mu ne nak jabir na ku ci nekk yaagi bëgg xam naka la di roy na naka la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di aji ta tamit muy def lim nga xamne mom la gis mu koy def buy aji waaw neena ñu genn legi bi dem makka joté ñu genn ba ni ñu ñëwé dal hulayfa dhul hulayfa waxon nañu lan miqati bi ñuy wax delimitation yi gëna wa medina yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñom dhul hulayfa buñu fa agge dañu wara armal xola muné biñ ñëwé dhul hulayfa ci la asma bint abu bakkar muy asma mana asma bint abu bakkar dama joom ba asma bint umays asma doomu umays asma bi mom soxnaay sayyidna abu bakkar la won mu am fala amé doom légi ki laaj ko ki nu tuddati mu laaj yonnabi sallallahu alayhi wasallam lan lay def kan la juroon mu jur doomu sayyidna abu bakkar bi tuddu muhammad sayyidna abu bakkar dafa am doom yu tudde muhammad yonnabi sallallahu alayhi wasallam mom la jur fofu muhammad doomu abu bakkar radiyallahu ta'ala no légi yonnabi sallallahu alayhi wasallam yoni ci mom nakale mune mom ndaw si bimu amé dom légui mu la jonne sallallahu alayhi wasallam lan lay def yaron nabi sallallahu alayhi wasallam nako sangul tanga moy fi dérèt di génné nga def fa coton wala ak yi ngi fay def ba du dérèt di tour après nga armal comme ñep moy né dako digol da mu sangu set même bu lay li la mu armal comme motax dañ néwon na que boy armal bokku na ci yiñ sopp nga sangu set d'abord la asma bi ni magu sayyidina ali moko ndikuna den jafar bim gaño après sayyidina abubakar denchuko mo jur domam ji biko sayyidina abubakar denche ba genn adina après sayyidina ali moko moy magu ko ndik rakku ku ndiek moy sayyidina ali 4e khalifa papay mamu ki netali hadith bi mom mo takko momu jor denc ki le kon asma bi lolou la koy nabi sallallahu alaihi wasallam wax fa lañu jele ne kon jigen meme bu da gis ay reglam bu ñewé di armal mom man na sangu set après mo armal téréwu moy na fexé dal ba moy ni jigen ñi def rek ba sen téré yi tamit du genn voilà mune jabir du continuer mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam julli ñaari rakka ci jakka ji nek fofu ginnaw gi mu yeggele mom gog di al qaswa muy geleem gu tuddu non la ba ni nga xamantene ci la ñewé ci la beurep bu ñaan al bayda ben beurep lo fofu jabir neena ma xol nadartu ila maddi basari bayna yadayhi min rakibin wa mashin neena ma xol ci kanamam moy yolen rafi taxaw ci kanam ni ko feti kanam ma gis danaka fi sama beut mana yem ci ay nit ñoo xamne ñi dañoo yek ñi di dox neena ma xol ci droitam ma gis la même chose fi sama beut mana yem mu fess del neena ma xol ndejoram moy gauche yolen rafi sa ñu feti ma gis la même chose moy dama xol ba fi sama beut mana yem fepp ay nit ñi ñu yek ñi ñu ngi dox ma xol ginaawam ne xeyna ginaam peut-être gaay fessu neena ma gis la même chose kon moy la gaay daño fess del fofu fu mu xol neena fi sama vision beut yem fele nit neyam mona nak mona tayyaran nabi sallallahu alayhi wasallam mu ngi won and ak ñun mu ngi won ci sun biir ta mom moy ki nga xamne alcorane ci mom lay wacc ta mom xamna naka lay ent mom moy leral alcorane te lepp lu mu jëf nak ñun tamit dañ koy jëf neena yaronte sallallahu alayhi wasallam fa ahalla bit tawhid mun labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak moy talbiya moy mu def li moy boy armal waxon nañ le li ni obligation la moy kon mune labbaika wuyna la allahumma sunu borom labbaika wuyna la labbaika la sharika lak labbaika wuyna la amo kenn ko xamne mom moy sa associé innal hamdu mbolem xetu cianti won ni'mata mbolem xetu xewali wal mulku ambur la sharika lak amo ben bokale voilà voilà moy amo associé mune nit ñi tamit moy nit ñi comme ko dañu ñew ngir xol nan lay ay momit ñom ñu def li mu def moy wax li mu wax mais mu ne nak amna nak ci nit ñi ñoo xamne dañ ci doon yok moy waxu ñoon li nak comme niñ comme Seyna Abdullah ibn Omar mom amna num ci doon yok wal bayda ou ainsi de suite ak Seyna Omar sa moy ño xamne dañ ci doon yok moy waxu ñoon li mais bi gën moy bi yonanti sa mais yonanti sallam degg na len waxu len dara bu wan len ne kon l'essentiel moy na nga wax lu mel ni mais bo ci yoké yakul dara mais li mo gën moy bi yonanti sallam wax néna nak yonanti sallam continue talbiya bi arrêté wu diko def diko def jabir ne radiyallahu ta'ala anhu mune ñun nak bañuy genn non di dem makka aju ñu yene wuñu won lu acc kesse xamuñu won sax luy umra moy ne umra ci acci wéru acci moy ci période acc ñom doonu ñu ko won def xamuñu ko won mu ne xamuñu won sax loolu ñun dal ñun ñepp acc lañu yene kon moy gis nga armal bi yene ak la bay mu ne hatta ida atayna al bayta ma'ahu ba ni ñu accé taaba amba gënalandi bi sallam mu nuyu ar rukn moy fi hajarul aswad nek mu nuyu fof moy mu fon ko après mu daw ñetti yoon moy mu gaaw waxu bu gaaw bo mu def ko ñetti yoon comme lañu waxon ñenti ci dess comme cassette la ñenti ci dess mu dox normal neena bim ko defé mu dem ci maqamu ibrahim alayhi salatu wassalam moy fi fofu nga xamné légui dañu ko tabax genre lay melni comme affaire bi ni mu def ni moy dañ ko tabax mom melni dafa mais genre mur lay new ba mur non rek mais lay da am luñu ko genre comme genre mënu ko koy waxe comme lol nan lay new way moy dañ ko dan ko alu taxaw lu ni ci bir fofu nak fala pierre bi nek moy pierre bi xair bi yonent yalla ibrahim alayhi salatu wasalam don tabax tek ci tankam mu marke yi nek neena mu ñew fofu neena bimu ñew fofu xam nga waxon nañ la jamono ji xair bobu non dafa takalo na kaaba gi waxon nañ la sayyidina umar radiyallahu ta'ala ta khilafam bim comme ko da don gene ajkat yi moko xëc ci ba fim nek legi kon legi mo ne mu ñew ci ginnaw ci hajarul aswad non maqam ibrahim alayhi salat moy fofu neena mu dem fofu mu julli bimi dem lan la wax mu ne bimi dem mu ngi nan faqara abu tari wattakhidhu min maqam ibrahim khalila moy li yonent li suñu borom sala subhanahu wa ta'ala wax ci suratul baqara ne na ngeen jappe ci la station de ibrahim alayhi salat moy fofu ngeen jappe ko julli way lolu lay nane nissa sam doon wax motax waxon nagn la bo fay dem sopu nagn nga wax ko fo man amna li dinagn ko bind watakhiru min maqam ibrahim musalla ben ay la bu nek ci suratul baqara neena yoron nissa sam bi muy julli ñaari rakkay ginaaw tawaf na ba pare dafa def maqam ibrahim dafa nek digeentem ak kaaba gi voilà legi neena muhammad ki mune ki bok manu ali ibn ki jabir radhiyallahu ta'ala mune no jafar mune bayam muy muhammad da don wax ne ki yonentou bi sallam bi mi tar julli ñaari rakka yo dafa tari qul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafiruna lolou lan la kan la bëgg wax moy yonent moy jabir mo doon wax lolou moy ne pa ne mamu kele moko wax mais dako wax mais ci jabir lako jël mo ne yonent bi sallam dafa tari qul ya ayyuhal kafiruna ak qul huwallahu ahad mom la tari mo tax ñu la won lan sopu nañ qul wala ahra qul ya ayyul kafir sopu nañ lan ba jangale ci ñaari ba yu gatt lay doon neena bimu ko defee bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam defee lool après mu delu dem ci ruknul aswad moy fi pierre noir mu nuyu wat neena ginnaw gi nak mu genn ci buntu bi nga xamne moy jëm safa ay safa ak marwa neena bimu deme safa safa la dem bimu ñewé ba jégué safa mu legi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam tari benen aya moy ay bi yalla ne inna safa wal marwa min sha'airillah deug deug safa ak marwa ci symbole suñu worom mi rabo yi nga xamne yalla dafa bëgg ay symbole mu ñukoy magal mu ne nak lool la tari legi bimu taré lool mu ne abda'u man de yaron nabi sallallahu alayhi wasallam may commencer bima bada allah bihi ci li yalla tambalé yalla la la tambalé safa mu ne kon safa lay tambalé doora dem marwa dox ba marwa legi mu ne kon fa bada'a bis safa yaron nabi sallallahu alayhi wasallam tambalé kon safa mu yek safa ba jakarlo kaaba gi neena mu jakarlo kaaba gi mu fa wahada allah wa kabbarahu mu wax lan mu moy mu kennal ne moy yalla kabar mu lol moy lan mu ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده بي واخون نانيو موي ني ابري دي نين بيندي ان شاء الله جوتو نيكو وون بين مون بيم ييغي صفا با جاكارلو كابا جي دا فا واخ لي لا اله الا الله امول بن بور بو ني ورا جامو تي دغ الا الله كول يالا وحده موم دونغ لا شريك له امول اسوسي lahu ñel nako al mulk ngur wala hu ta ñel nako al hamdu molem façon cianti wa huwa tabur yalla de ala kulli shay'in qadir lepp la man la ilaha illa allah mul ben bur buñu wara jaamu ci deug illa allah wahdahu kudul yalla mom rek an jaza wa'dahu lam dige won de def nako wa nasara 'abduhu ta mom bur yalla de dimbali na jaamu bi moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hazama al ahzab wahdahu coalition yairun coaliser ngir danel l'islam yalla mbugol na len fagaagal na len mom rek moy gaay coaliser ñew na dañuy fay l'islam wa mushrikuuna suratul ahzab lolo ya ñew na dañuy fekk rasul sallam bir medina dom ko ben yoon mu jeex l'islam fay yalla ne ma len duma ñom ñe man rek ak yenen coalition yu meuna xewit mu duma wat len bi nak yenen sallam ne coalition yo ñu defoon neon dañuy yalla leen duma mom rek mo leen fagaaga neena ginnaw gi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ñaan moy mu fofu non mu wax comme lim wax ni la ilaha kon mu wax ko ñett yoon moy day wax ben ñaan waxat ñaan waxat ñett ba mat ñett mu wacc wacc safa jëm marwa bi mu wacc nak da ngay dox ba bu ñëwé ba ci xur wi biir xur wi moy digënté wi waaw moy fi mala ni da am ñaari signe ouverte yuñ fa def pour wone fi lañ soppé ku fi daw bobu ñuy wax daw safa ak maro bo fofu lañ ko soppé mais par ngay daw lip ndax lool sax kèn lool set yeb mom ku ko man mom moy koku vraiment vrai sportif la mais lool sax du lool moy da ngay dox ba ci mune mu dox ba bimu agge ci xour wi moy wacc safa montage mom bañu ñëw ci xour wi sam waxu nak waxu bu gaaw moy melni kuy daw non melni daw bobu hatta ila sa'idna ba ni ñu yégué bu ñëw bay genn xour wi non légui nak mu dox néna ba mu ñëwé marwa moy safa la joggi ñëw marwa néna mu def ci marwa bi mu yegge ci marwa ci kaw mu def comme ni nga xamne non la defone ci kaw safa moy mu jakarlo kaaba yi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir la ilaha illallah wa anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wax dogu mu ñaan après mu defat ko ñetti yoon neena neena ba nonu la def ba ni nga xamantene ni kon mu ne ba lu mujju fi mujju taxaw nak moy marwa kon moy liñ waxon moy ne boy compter do def comme kaaba gi ne damay joge pierre noir wour ba pierre noir moy 1 dedet bo joge safa ñew ba marwa moy 1 aller simple moy 1 retour marwa safa 2 mune motax mune kon dafa commencer taxaw safa mais fi mujjé taxaw moy marwa voilà lool moy kon 7 yi mat légui nak bi néna bi mu défé lool yaronte bi sallam né law an istaqbaltu min amri mastadbartu lam asqil hadya waj'altuha umratan faman kana minkum laysa ma'ahu hadyun falyahilla waliyaj'alha umra neena yenen sa sallam ne dembu de bu don tay ndax lol expression la moy bu don bu dembu don tay donu mo won indi hadi moy hadi moy xar yoy mu jele won wala jele bi mu jele won medina gele ni ëndale ko neena bu don tay don dembu duma ko duma konon tokon don mu ko indi da kon sama ajji dama koy def umra voilà mo def ko umra légi nak mune len képp rek ko xamné ci yeen dafa ëndalé amul ëndalé wul haddu comme man ëndalé won ay gëlem wala yum waray fi comme man légui na na na ajgam yéne won nako def lan nako def umra mais nak lolu moy képp ko xamné dafa ëndalé won ay xar wala ay gëlem mom mom duko man day continuer def ñu yéne di wassal ndax li problème bi li après dina ci ñew nañ dem bim waxe li mo ne bu dembu bu tay do dembu ne kon don te kon don won indi sama gelemi duma len jele medina bo fi di len indi waaye kep ko xamne ci yeen indi wul comme man na def affaire na def ko comme na def umra voilà moy ne kon na pare tay comme ko daw nañ safa ndax umra fan la yam umra waxon nañ la umra mom mo gina facile bo daye safa ak marwa jeexna bude da nga wara rendi nga rendi ap après nga wañi sa karaw wala nga wat genn gi ci mo tax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam lolou nak amna moy ne ko xamne xam nga ni moy ne arab yi xamuñu won ne umra dañ ko wara def ci aj periode aj pour ñoo lolou graw la won waaw yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bëgg leen xamne lolou daal lolou la yalla dogal lolou lu wara nek la moy umra ci bir aj lay dugg legi mu ne len moy man na ci dugg munalen neena bimu waxe lol affaire bi jaxale ndax masu yo xam lol ñune après am ku juk muné fa qama suraqah ibn malik ibn junsum suraqah ibn malik ki ni radiyallahu ta'ala bi yenen nabi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala don gaday joge makka di ñew medina bi wa makka ne xam nga dañu lancer won avis de recherche avis de ki moy l'ennemi public numéro 1 moy yaron nabi sallallahu alayhi wasallam legui comme ni américains yi di topé sen mamou bandi mushrikou ne yere comme tay ñune legui avis de recherche moy képp kuñu ko andi dañ koy wantit ci dëkk bi ci adina bi yépp ñune yaron nabi sallallahu alayhi wasallam fexena beurëccu ñu and nak wayam ja way ñinga xamne kenn giñu ko dof lu mu wax mu ne dëgg la moy abubakar rabbalallah legui kepp kuñu ko andil moy li ñi wax tay han bur nga gis ne mbir yi da melni ay image yu ñëwaat vif vi moy vi ou mort kuma ko andil mu ngi en vie wala mu ngi mort mu dé baxna téméré gëlem nañ lay wax ah di ñom abou jalil waxé lool ak ñom abou lahab ak bandi yoy nga xamne ñom gaay nak waji deggu ko suraq bob tu beugul won waaw mon mi atunaq la ilaha illallah yé ma faire de la jamono do bu ngi melni tay ñu newon kuma jappal diw amerique newon kuma jappal diw rek 10 milliards de dollars lañ koy jox waaw waaw manuf sénégalais ma déggu ko ay dagal la lumay wax leena wa 10 milliards de ki mom buma ko amé mom mon man moy jaratul sax may man samay seut sax bu len nexé dootuñ ligé euh ils ont tout quoi wa jine mi atonaq mi atuna ba pop pop lolou mo amé légui mu tek plan am djel fasam bo bax wajaru fasam après mu dégg ay gaay yu joggé yu don voyage ñew mak nonu mu dañ ñoon mu ñé dañ doon wër kaaba gi commerce fofu ñew dégg ñuy wax affaire bi gaay ni ñun amna ñaar ñu ñu gis ci désert bi bi ñuy ñew waji ne waji wol ne len yi nono yeen ki ngeen ne len ki sura qarad la tan nako bop gi tuugul ne len dede yeen ki ngeen gis du mom ñoño ay ñaari nit la ñun genn yu seen gelem leer ñukoy set ñoon nga gis ga ne len wa xamna kon ñoñu la nit ñi ko deggol da sa ro ne comme na du ñom legi mu wolen ci pet ne len kay len yeen ñaaro ñoo ñu leen legi genné yeen ki ngeen ñaar ñi ngeen gis fan nga leen gis waaw waaw gaay wax ko fiñ ko gis mëna leen baax mu jël fasam dem na leen da leen di topi bimu démé effectivement muy ñom ñett nit la gisoon ndax yaa Allah sal bak Seyna Abubakar da am ko leen doon guidé légi biñ accès mo gis yoonde bi sa bu ñëw ba leen do leen di jégué rek fas wi daan mom mu daan mo né way mais sama fas wi daan dof wala lu xew mu continuer daan wala gis na fekk Seyna Abubakar da biñ doon dem mom da doon gestu lu bari waaw di taxaw ci kanam leen nek yoon na ko mais lutax ngay def li mu ko da man mom buñu maraye dara gra man grawul waaw mais yow mom xet wi nga yor mo kiwe day motax man may ki monako mo dalal xelam bim ko gise mu wax ko yalla salam nak doon won gesso mom lu nit kuy gesso gesso ndeysan bu ron dox ni waaw waaw soit bu beugé xol ni day tourner ba ki tourner le xol mais du dox na ni xam mako assurer mo moy gesso mom non mais gesso moko monako legui waji di daanu fasmi sonu fofu lol manula jog après mon ayna ndu sallam mon yow muhammad xamna ni affaire bi yow la legui dama lay ñaan nga may ma muccu bo joge fi ndax non après legui nak man buma deme buma dello kep kuma gis muy jema jaar seni trace di len dem ak nako wax di nek ngeen fi dina len dina ko yereel bam jaar fenen ñu né waaw ñu né acca bind ñu bi nañ ko bind ñu bind biñu ko bindé ndax li ni al bara ibn azib radiyallahu anhu mom la ko sayyidina abubakar netali won sen wa keur ndax sayyidina abubakar dafa bimu né khalifa dafa demone dafa amone saaku dugub wala yu mel non yu doon jëli keur bayam bim demé après nañu laaj ko muné ko légui nak mako pour mu andil ko saako bi légui muné ko légui sous condition nga netali ma sen yaak yona nabi sallallahu alayhi wasallam bi ngeen doon joggé makka di ñew medina nan la démé muné ko baxna mu netali ko histoire après ñu bind affaire bi waaji jël affaire bi dem yonam yona nabi sallallahu alayhi wasallam nekkon suuf ñaan yalla buñu bayyi ko mu dem mais li ñi nekk yéfer dañ doon sen parole quand même dalena jarolon legui mom bu demé kum gis ngay djema ñew ko mo né eh non mohammed nawul fi yow da ngayena dof jall len fa waaw banim demé waaw suraqa bob nak mo nek ni ndax même jour bi dafa won yenen tou sahab nako yaangi fatale ko nak ma bindalon mugi ni waaw legui mom mu né mom mo laaj nak koku nonu après da fatu kon mu né suraqa bob mu né ibn malik ibn jawzum radiyallahu ta'ala muné ya rasulallah eh yow yaron rasul allah mais li nga wax ni kene buñ né ak do fi man nañ ko dindi def ko ku amul hadyu bo ëndal rek dang koy def omra lolou pour ren rek la wala yaron rasul allah né ni loxoy duggal né ko deede ba adina bi tukki la voilà ba jamono yi di ki sa bu addi am rek moy lolou day mëna nek voilà ndax moone len dakhalatil umratu fil hajj umra duguna ci aj wax ko ñaar yoon ne la len la du pour len rek balil abad balil abadil abad li nane abadan la moy sa mo ngi am lool la ndax ñom xamuñu ko dalena jaaxal ndax li lan mo nekkone problème ndax ñom dañ ne xam nga bo ñëwé ba fofu nga umra nga genn ci nga paré nga daw safa ak marwa bareen di li ngay reen nga wañ moy yow liñ la doon téré yeb da koy mëna défat sey sax da koy man légui nak ñom problème bi moy ñom duñu japp mais naka ngay période aj ñi ñëw fi di aj ba paré ba sey waaw nak bëgg leen xamal le loolu ni da c'est ça légui bu ngeen moy bo ngeen paré ci umra bi légui ko voilà moy né di nga mëna def yi nga téré woné mais bo duggaté ci aj gi nak ñu téré wat do téré wat lako way ñom nak loolu lañ xamul won néna nak bimu défé lool bimu waxé lool waqadima ali radhiyallahu ta'ala mu né ko sa mam yow moy sayna ali radhiyallahu ta'ala mom mu joggé won yaman la néwon ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dako yoni won yaman ngeen mo duwel convaincre len ci diine mom ak abou mousa al ashari radiyallahu ta'ala no ndax dafa yoni won khalid affaire bi mu gis ne doxul après mu yoni sayna ali ginnam yoni won avant yoni won na jabir ke di manan jabir mouaz ibn non kenen bi wa mouaz sayna mouaz ak ki moy de len yoni won ay émissaire ñu dem comme ay missionnaire ñu dem yaman ngir convaincre len ci diine dafa yoon non nak sayyidina ali radiyallahu ta'ala ndax comme je ko na yoni pa ñele de ñaar ñele khalid ibn al walid la radiyallahu ta'ala bimu deme nit ñi topu ñuko moy ñiko top bari wu yaron nabi sallam nak neko mu ñew mu yoni sayyidina ali neko me bo beugé tamit man na nek ak yow bim demé sayna ali nak demé rad la tan wax ak ñom convaincre le da naka way yaman fo côté ñu bari duggu ci diiné légui mo taxone yenen musa sallam bi mi joggé medina di ñew makka sayna ali neew fa won légui mom mo tax yaman la joggé mo tax mu né kon sayna ali nak joggé yaman moy mamu ki laaj bi ndax mom mo jur al husayn mo jur ki ni di laaj munako sayyidina ali ali radiyallahu ta'ala ñu joge yaman ëndalé gëlému yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna bimu ñëw nak sayyidina ali radiyallahu soxna mo doon fatima néna mu fekk fatima radiyallahu ta'ala na mom mu génn ci umra ji moy ndax bo gi génné moy liñ la doon téré da ngay ma parfa wa néna mu fekk mu tous ngolu sol yéré yu bess yéré yu rafet yo xamne comme yere yuñ ciup neena mo ne neena nak bimu ko gisee affaire bi nak mom comme ko momit xamul won lexew comme ñepp yemo nak moy ne dañu jappone ne li ken manu ko def legi mom bimu ko gisee nak affaire bi mu ne fatima mom li nga def waro ko def mais fatima radhiyallahu ta'ala ne ko non sama baye momuko digal moy yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mom wax ma def comme lim wax ñepp xam nga da le nek ku andi wul comme ko fatima radhiyallahu ta'ala andi wul ay xarak wala ay gele mo la mon ko da ne won ku ko andi wul parel ci umra ji tay waaw legi ñu won tere nga man ko def lool motax mu solo ni melni mais comme ko sayna ali radhiyallahu ta'ala mom fekke wul li lay wone ne fekke wuko mu joge yaman ñew gis loolu ci soxna mon ko dedet lol day wonane bo gisee nit wala ñi la jégué nek ci luddul non da ngi len koy do len bayyi ci nonu nan wax ñoo xam nañ def lu len neex rek dinañu xam dedet moy ku convaincre len wax len ne peut-être ñom xamuñu wala peut-être dañu joom japp ne non mu ne ko legi nak sayna fatima radhiyallahu ta'ala de ko nak man nak sa bayyi momo wax ma def legi nak neena sayna ali radhiyallahu ta'ala legi mu ne mu dem ci kiwam mu dem ci yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mone sayna ali radhiyallahu anhu bim ne iraq mone fa kana ali radhiyallahu anhu yaqul bil iraq bim ne iraq moy lan bim ne khalifa ndax bim ne khalifa sayna ali radhiyallahu anhu dafa joge medina demone iraq xam nga fa la genné aduna xabrom fofu la nek najaf iraq fe ya ni iraq fa la xabrom nek radhiyallahu ta'ala dafa demone ndax da am ay problème yim do lijeenti ji far mu jul man ñewat ba fa la genn adina fa la ko ku bon ko ko le raye mom fa la newon xam nga san djouf wa bi nek fi wa te papa am kañ wa c'est ta san wa dembul en ko don ki la ah dembul won wa dembul en ko don ki mise en bière bo bu ñuy def la fa nonu xawma fiñ ko dem ma ki demone na ah mu tuddu modou man yeguma ko demone na way ndax dama ko wo kañ barkati dem lundi la ko wo muné mo won après lundi bobu aussi ci la ko ki aussi modou wo weti wa kon dama faté bon dako faté ndax dama ko wo lundi mo won mama laj ko kañ ngeen di wajal ak yoy muné ma worul mais xeyna mercredi mais mercredi luñ ci xam après ba wa mercredi bi la won nek mais jotatu boko jëm ci suba wa ah yeguma ko won ay nako yalla yeeru Allah nessan wa isi bayam fi la neewon fi la paru ci ndaysan gis nga ko mané gis nga ko joge Senegal ñu di fajju ci wa lolu mo doon demal jëlal ci billet dem fofu la gis nga lolu wa man kay lolu la wax mané mbir yalla gis nga ko ci njobotam yépp ko xam nga bu xamone ne bu ñëwé day dé du ñëw ay préféré ci njobotam fofu way gis nga ko ndeysa lol moy gis nga yalla fum la waw fam la koy defé dal fam nga dem fa quoi c'est ça da yéfer yi ba ñëwé nan nafiqi nan julini bu guer ma sona am ñom duñ dem wala dañuy dem ba ci yoon bi ñu deppat waw waw mi julini ben yoon ñu dem ben guer da naka ci biti ñi ñu gañé len ñu bari gañu ci yi nafiqi nan len bu ngeen defoon ni ñun bu ngeen togon fi waaw xam ngeen ne kenn du len wa qutil na da nga dem mo naan la buñ neewon fe kenn du len ray ñata jotona di jaa gor gor lu bañ ray len nan len bu ngeen togon comme ñun xam ngeen ne kenn du yalla ne len neelen yeen neelen ne bu ngeen tuddoon seen lal yi sax waaw ñu wara de dina len fek ko fo la wax ray waaw deug la de way voilà innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wa shahada yalla ne subhanahu wa ta'ala gis nga de gi ngendi daw day dajé gi yow loy daw muy ñew moy kon yow loy gina daw muy gina ñew moy xamoo ken mëna ko daw da ngeen koy daw mais mulaqikum waaw moy dang koy daw mais yow bo jëlé gauche di daw fokk ne dang koy yël ci fé mu jël ko yow day dajé ak yow waaw dé nga jël droite nek day dajé ak yow waaw kon mëno ci da summa turadduna bu après ñu délo leen ila alimil ghaib wa shahada ki xam kumpaak li neub après nak mo informé leen ngen moy ci li ngeen doon def yeb da ngeen rendre compte lolou way lolou noy ken xamul moy ni bir mi lolou nga dal lepp solo moy yalla na la kumu yalla nay fekk nit ki dal ci li neex yalla wa li neex yalla quoi da am geureum mom dal wa c'est ça yalla na fekk ci lolou mom mo ci pou solo at yu bari mom sincèrement du lolou rek mo am solo mais at yu barkel mom solo barkel way da tamit de ndax nga am sa sa mère kep ko xamne la ilaha illallah mo mujj ci salam men koko aljana la jëm ndaysan waaw kon lolu la kon yalla nako yalla yeeram yeeram amin way waja'ala ahli al-firdaws maskanahu wa mathwahu kon mo ne kon sayyidina ali radiyallahu ta'ala bimne iraq bimne khalifa fo jabir ne da don wax ne mom da doon wax ne dama dem bima gisee Fatima radhiyallahu anha def lol dama dem nak bama wax ko ne ko li du non mo ne sama baye mako digel neena ma dem ci nabi sallallahu alayhi wasallam laj moy li mir mi metti ko lim gis Fatima def pa ne ndax bi xamul won ne waaw moy ne pa ne gem ko mais gem nako mais quand même moy ne liñ nan la confiance n'exclut pas le contrôle wuluna la cela ne pas dire que duma contrôler tamit moy ni amuñ ben rapport alors que nit ñi légui ñom pour ñom bo contrôler moy da nga worul ni wa jo xamne imagine xol gaay dañ lay lebal xaliss wala nga lebal len 1000 euros ñu lay fay ñu ñew rek jox lako sa loxol moy compte ñu nan saway xolal bu ko wolu ma quoi mais wolu mais quand même mais imagine mu dem bëkkërum compte matul mën na joom moy nit man nga légui nan lay ñëwé bu ñëwé wax lako nga ney no saway man dafa mato wala mu upp man na mo dem na sax way way c'est ça aussi mais kuy contrôler moy koku dafa am problème waaw lool té mo lool rek la moy ni woluul len nekul ni woluul ko mais comme pour que le mais tamit ma dem ngir tamit mo wax ma yone ta sam leral ma pourquoi moy ndax até bi nan la démé non moné kon néna Seyna Ali da doon wax radhiyallahu anhu né rek né mom dafa dem ci yone du sallam ngir ni metti luli Fatima def moy da mbir mi jaxal ko neena ma laj yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci li Fatima radhiyallahu anha neena ma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko neena nak bima ñewé ma netali ko nak fidèlement li moy ne dama bima gisé d'accorduma ci waxna ngam ne d'accord ci lim def bobu waxako ko ne ko bayama ko neena yenen tu sa neena nek mu neena maneko me neena yow ya ko neena mu neko waw ma ko wax ne ko wax na deug ma ko wax ne ko nak yow legi yow sax yow bi ngay ñew bi ngay armal lo wax lan nga wax moy da ko laaj ci lan nga armal mu neko man dama ne allahumma inni uhillu bima ahalla bi rasulak moy yalla man yeneena li sa yonentou yene moy lañ la waxo ne lol serigne diou de waaw lam yene la yene man la nek moy li waxon nañ la mom ak kele abou moussa la chari radhiyallahu anhu même chose le won tamit neena kon yonentou bi sallam ne ko mais yonentou sallam ne ko man nak dama yor hadyu moy dama andale ay gellem yuma jele medina manuma genn ci manuma def nit ñi ci dess moy paré ci nonu umra ji dedet man manuma paré ndax dama yor moy manuma def nit ñi def ndax ñom dañ leen ne ngeen def ko aj gi ngeen yene won ngeen ñew bo fi def leen ko umra ndax yoruñu ay xar yoruñu gellem yoruñu dara ñi yoron gellem nak ñom dañuy doon def ñeen ali sallam mu ne ko man nak dama yor ay ki ndax aj gi kon dama koy continue manuma paré tay ndax jour biñ ak ci arafat jotagul tabaski 10e jour jotagul kon manu ci genn 10e jour la wara ci manona genn motax mu ne ko man manuma ci genn legi nak mu ne ko kon mom sayna ali plus moy gele mim jele medina fele manan yaman yu yonnabi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamantene ni mom la yonnabi sallallahu alayhi wasallam indi boko plus 100 la demir demir gele mo ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam lan la def mo ne bim maté 100 yonnabi sallallahu alayhi wasallam nekone nit ñi nit ñi no jaabi radaratan mu ne nit ñi nak bi yenen ibrahim sallallahu alayhi wasallam waxe lool ne len ngeen genn ku amul andi wul xar wallahi gelem wallahi nak wala ay ñoo yo man nga ci def ko umra moy nga bare comme ko daw nañ safa ak marwa ba bare wañe ci rende ci les wañi comme ko andi wu ngeen ku amul lore nit dañ cey bare day wañi te ñoom comme ko aj la ñeene won kon ku amul def ko umra legi nak yenen ibrahim sallallahu alayhi wasallam Jabir na rada nit ñu bari ñu ëpp ci nit ñi la naka ñom ñu paré ci affaire bi ndax amuñ woon ay xaraki naka bi woon ak gëlem mais yaronte bi sallam loolu lim bëgg wax moy amna ñeneen du ñom yaronte bi sallam mom nak mom gennu ci woon ndax mom dafa yoron ay gëlem ak képp ko xamne tamit yoron nako mom ñom ñu continue néena nak bi nga xamantene jouru tarwiya moy 8e jour bi waxon nañ li tax ñu tuddé ko ndax dañuy dajalé ndox yi fofu ngir arafat na nit ñi dañ fay bari temps yoyu mais les globinés yek yoyu mom jaratu tok di dajalé ndox bi 8e jour bi ñeena ñun ñepp nak ñu dem mina tawajjahu ila mina ñu dem mina fa alu bil hajj ñom yeb nak ñu def noy comme ko ñom moy li motax moy ne ñi nga xamné dañu gennon ci umra ji 8e jour biñi dem nak mina ci lañu yéné dugg nak ci aji nak waaw mañu yorul won luñu rendi waaw kon li moy wané lan li moy lan umra ba paré nga aji ci même ki bi moy tamattu tamattu am nga moy li waaw waaw ñom kon loolu leen yoni salaam ba tané na bu doon tay doon demb doono mo won indi kon moy dama doon def ni damaay tamattu mais yoni salaam li mu def ni lan qiran la tuddu mais bimi ñew lan la yene acc kesse way nga gis ne ñet yépp ngi ci biir ñep acc kesse tamattu moy ma umra ba bare doora acc wala qiran ma nga xam damay boole attu acci ak attu umra ya en même temps motax borom xam xam yi rahmatullah dañuy wuté ban mo ci gën mais lolu day gëna guddal mbir mi voilà légui mu ne légui ñom nak ñu yene nak acc moy ñu dugg ci acc légui ñu ngi doon dem fan mina muné wara ki ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaronbi sallallahu alaihi wasallam warat gelemum gogo al qaswa néna biñ tagge mina fof fa lañu julli takku tisbar ak takusan ak ge ak na timis ak ge ak fajar lol moy lan moy 8e jour mi bim démé mina fa la julli tisbar takusan timis gué ak fajar fajar bobu moy timis bi bim joté ñu ngi ci goudé 9e jour moy goudé arafat mu julli timis julli gué fajar bi mu julli ko fofu après ñu doora dem voilà ñu doora dem arafat monesu mama kassa bim julle fofu non moy mina julli fa julli ñu wax ni juromi julli la kon tisba takusan timis gué ak fajar nena muy mu nek fofu lu dir bu new ba jant bi djok nena nena yaron nabi sallallahu alayhi wasallam digle ñu defal ko ben tante ñu defal ko fan bi namira namira moy fiñ na won ci côté arafat na nek nena yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dem ñoy ñu moy ginaaw biñ julé ba jant bi djok mina ñu dem nena nak bi muy dem wa quraish ñom dañu jappone yaronte yusuf sallam masu ñom siki sa kaw ñu wax yaronte yusuf sallam du dugg arafat du fa dugg ndax ñom jappone nañu xam nga ba loolu ne ñom wa makka quraish ci doon ñu dugg arafat mina lañ doon yé di xol nit ñi ñuy dugg arafat ñom ñu ne ñom ñoy wa kaaba gi ñoy yor bi ñom ñu ñom ñeneen ñi doxone mi rek ñeneen ñi joge ne ñoy dem arafat mais ñom fi lañuy yem ñom nak ñu ne ki ci ñun la bok mom kon xamna du dem du dem ñu taxaw di xaar mo tax mu ne wa quraish muy quraish di sikki sakka wuñ ben yonne nabi sallallahu alayhi wasallam de mom fi lay yem wa moy muzdalifa lay yem ndax muzdalifa moy ci montagne bob ñom dañu jappone ndax muzdalifa ñom dañu jappone ken du dem arafat dal ñun ñom duñu fa dem ñu taxaw mu muzdalifa de fokk ne fi lay yem comme ni wa quraish don def neena yenen debi sallallahu alayhi wasallam ta ba jahili la ta l'islam ñew neena yenen sallallahu alayhi wasallam ñew dépasser ko rom dem way gaay nak affaire bi jaxal len moy wa ñoom comme ko jappon nañ ne ñoom liilé won ah mais fi la wara yam ndax ñun ñoom mom ka ba gi ñun war ñew joge mom mu ne dem sen mom mu dem ci la len yalla na afidu min hayz afada nas e bobu len tok ci ñi nit ñi di dem bu len taxaw fi nan yena mom dem len arafat ndax arafat da yonu sallallahu alayhi wasallam ajj moy arafat aja ngeen dem fele ndax bu ngeen fa demul sen ajj da yaq top len ci gaay dem ñu top ci neena yonu sallallahu alayhi wasallam dem ba ñi mu ñewi namira moy mo fekk ne defaral nañ ko tante bi fofu neena mu wacc fofu ba ni jant bi sowe neena moy ki mu digel al qaswa moy ki bi manan bu san jant bi so moy zenith bi bu ki bi bu jant bi décliné wo touti moy tisbar eum tisbar dim joté yaron sa sallam djel qaswa moy gele mum gogou mu war ci dem nak arafat mu dem arafat ci fofu nak ci la khutba nit ñi mu ne moy khutba arafat bu siwbo mu ne inna dima'akum sen deug deug sen deret yi def wa amwalakum ak sen alal yi haramun alaykum wala alaykum haram haramun dafa haram alaykum ci yeen moy ku nek julit waru la tour deret du moro mu julitam manu la sacc tamit wala djel alalu jambu alalu moro mu julitam ndax dafa haram mu julit wu nek deretam dafa haram ci yow nga djel ko wala alala nga tour deret wala nga djel ala pourquoi les musulmans way djel alors lol benen affaire la moy ne li diine ji wax ak li ñom ni ak ni julli ñi di def lol na gennewulen ci diine ji ni ñen ñi def fo ñom buñu gisee lu len nakari rek ne nga koy def mom ay julli ñi julli ay julli lañu mais dulil la yo xamne liñ def du non wax nañ julit waru ray morom wala lool la ndax yaron nabi sallam mo ne idhal taqal muslimani wala al mu'minan wala al muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar ñaari dulit buñu dajé ku nek yor nga nay mo xam jasi ku nek bëgg ray sa morom ki ñu ray ak ki ñi ray yépp safara lañ ñu ñu ne ko ñun sahaba ay radar ne ko ñun xam nañ ki ray mom xam nañ ne ko ko def ndam mais ki ñu ray mom waaw mo ne ndax mom dafa bëggo dafa amone yene ray ah ka le way donc way c'est innamal a'malu binniyat def yeb ci yene la ay comme ko yow dama bom dafa amone yene dafa amone yene bay moromu julitam farwaaji ngaddu ko le premier mu effacer wut den ci adina bi de kon nak mom dañuy japp ne yene mo ron ray bokku julitam kon meme dañ ko ray meme ñom ñaar noy gis nga lolu way lolu ben affaire la lolu moy ñi nga xamne legi nak mu dess benen affaire moy boudé ñi nga xamne daño rayanté ci lo xamne lolu moy moy lu général mais amna ka yo xamne même buñu rayanté ki ñu ray ki di ray ki dé yépp duñ dem safara par exemple question comme xaré waaw comme entre djulit voilà légui lolu c'est entre djulit la way wa boudé entre djulit lolu lay wax ni li moy li nga xamne deglul deglul bu baax li yonentou rasoul wa dama am solo dané ndax biñu ko lajé nek ñun xamnañu ki ray mu dem safara lolu bizarreul ci ñu mais ki ñu ray mom fama balul maqtul mais ki ñu ray mom lan moy problème bañ koy duggal safara mom mu ne mom dafa yéné woon amone yéné ray mbokam deglul yéné la wax légui mu dess ñi nga xamne ay julit lañ ñu xex seen biir mais du dañu am yene ndax diw julit la nako ray wala dama am mer ci mom nako ray lool kuko def yakke yeneem yiñ wax ne mais dina am yene xex yo xamne ku ci nek da ngay nek ci deug mais sauf que yow interprétation bi nga interpréter kenn ki dafa djoum moy ne imaginer kenn ki bu ne moy ne xam nga ñe mom teguñu ko ci diine moy ko xamne mom ñaari julit ki mom fim tek bané mom day xex ak ki lim def du nonu moy dafa né alcorane ndax alcorane li da wax pourquoi mu ñew imaginer ñu ñew problème am dekk julit la am ay gaay yo xamné dañoo japp ay julit kenn ki mom moy ki fekke wul biri wala ki xamul ni après mu né pourquoi yeen ngeen di japp ki kiko japp ne dama ko japp ndax mom da am num def lo xamne dañ ko wara japp kenen ki ne nono ndax yalla mo ne julit warulo sonal wala alkhor l'islam mo ne julit warulo sonal morom julitam kon nak te yalla ke alquran dané bu ngeen gisé comme ki na ngeen comme ni yaronata sallam ne comme na ngeen jappalante alquran da ngeen jappalante ci deug comme que gis na ne japp giñ ko japp moy mom lim gis moy ki da ko togn du yon kon man nak je fais tout pour ma libérer ko ci yow ké né ko man duma ko libérer ndax man fi mako tek tamit dafa lèr ku nek yor ben texte ku nek di interpréter ci lu waxuma nak ay banéxi bop dé ci yon ko légui nak ñu dajé xex ba ku nek ray sa morom moy ñom ñaar bokku ñom ñëlé ndax ku nek ñi li ñu non xex moy né ku nek dañé mom diini man di li ma taxaw lool la ma l'islam digël alors que ñëlé mom moy dama ko moy boy dafa ñew ni bëgg ko ray ngir bëgg ko ray ndax neexuma uppna ko doole wala uppna ko doole amon nay taamu do maray ñom ñaar ñep safar li ñew alors que ñi moy ku nekk dana la ndax ku ci nekk bo ñew ne ko mais lu tax nga bëgg xex ki alors non ndax waji dafa japp diiw te amul droit japp ko wala peuple sangam le kidnappé te amul droit japp le kenen ci ñu dem ne ko yow lutax mu ne ndax ñoom day am lu ñu def te lool ku ko def dañ la wara japp ba kéro mi li jënti say mbir ñu wax ké ne ko non non defuñ lool wala yu mel non bañ joté moy ku nekk xolal ñoon buñu déwé lan moy layu ku nekk ki da nan man ndax man alcorane mo ngon li ma def ki na alcorane tax ma def xam nga ñoon bokkuñ moy mo tax yaronu sallallahu alayhi ki nga xamne day def effort d'interprétation ci texte moy nak ko am les possibilités les prérequis waxuma ko xamul dara ñew naan dama interpréter non moy ko xam deug affaire yi waaw ko tax ñuy wax mu ne koku bu defé effort d'interprétation mu joom ben fay lay am bu le nak da def effort d'interprétation limu interpréter jup ñaari fay lay am.